چاہوں گا عزت آئے گی، ذلیل کروں گا ذلیل ہوگے، عزت دوں گا عزت آئے گی، رزق دوں گا رزق آئے گا، مال دوں گا مال آئے گا، روک لوں گا کوئی دے نہ سکے گا، ہٹا دوں گا کوئی لا نہ سکے گا، پست کر دوں کوئی اونچا نہ کر پائے، اونچا کر دوں کوئی نیچا نہ کر پائے۔ حکومت اللہ کی ہے اور یہ اللہ کا پیغام ہے، اے امت محمد اگر دنیا بنانی ہے اور آخرت بنانی ہے، جنت لینی ہے اور دنیا میں عزت سے سر اٹھا کے زندہ رہنا ہے، تو پھر میرے آگے سر جھکاؤ، پھر اللہ کے بنو، پھر اللہ کے بنو، پھر اللہ کے بنو، پھر اللہ کی غلامی میں آؤ۔ کفا باللہ وکیلا، مجھے وکیل بنا لو۔ نواب شاہ میں کوئی کیس ہو جائے، نواب شاہ میں کوئی کیس ہو جائے، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، محبت میں بےچارے آ رہے ہیں، اندر آگے جگہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں بھائی چلو، ان کو اپنا کام کر رہے ہیں تو ہم اپنا کام کرتے ہیں، تو میری سنتے رہو ٹھیک ہے۔ تو وہ محبت میں کر رہے ہیں بےچارے، آگے جگہ ہے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نواب شاہ والے سوچتے ہوں کہ ہمارا مرکز بہت بڑا ہے، آج اللہ نے چھوٹا کر کے دکھا دیا، بڑے 30 مار خان بنے تھے چھوٹا ہو گیا۔ ہاں میرا اللہ کہتا ہے مجھے وکیل بناؤ، مجھے وکیل بناؤ۔ کفا باللہ وکیلا، مجھے پہرے دار مقرر کرو، مجھے پہرے دار مقرر کرو۔ کفا باللہ رقیبا، میرے ساتھ معاہدہ کرو، یا اللہ تو ہمارا حفیظ بن۔ کفا باللہ حفیظا، مجھے مدد کو پکارو۔ کفا باللہ نصیرا، مجھ سے دوستی لگاؤ۔ کفا باللہ ولیا، مجھ سے دوستی لگا۔ اے ایک حدیث یاد آ گئی، ابن آدم تو والینی او والیک، میرے بندے نواب شاہ والو تم نے ہر ایک سے دوستی لگا کے دیکھا، آخر میں بے وفائی کے سوا کچھ نہ پایا۔ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا، پھر میری وفا دیکھنا کیسی ہوتی ہے۔ تو والینی او والیک، مجھ سے دوستی لگا، مجھ سے دوستی لگا، پھر میری دوستی کا حق دیکھنا میں کیسے ادا کرتا ہوں۔ تو صافینی اسافیک، تو نے لوگوں سے معاملے کیے، کوئی دھوکہ دے گیا، کوئی فراڈ کر گیا، کوئی آنکھیں بدل گیا، کوئی چھو شہر چھوڑ کے پیسے دبا کے بھاگ گیا، ایک دفعہ ذرا مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ۔ تو صافینی اسافیک، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں، میرے جیسا کوئی نہ پاؤ گے، میرے جیسا کوئی نہ پاؤ گے۔ ہل تعلم لہ سمیا، میرے بھائیو ساری امت مسائل میں گھری ہوئی ہے، آسان حل ہے آسان۔ اللہ کہتا اللہ کہتا لا الہ، لا الہ کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا، یہ مطلب کا ایک حصہ ہے کہ یہ ماتھا اس زمین پر صرف اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے سوا یہ ماتھا کسی کے لیے نہیں جھکتا، سجدہ صرف اللہ کو، یہ بھی ہے۔ لیکن لا الہ، نواب شاہ والو لا الہ کوئی تمہارے کام نہ بنائے گا، الا اللہ اللہ ہی بنائے گا، لا الہ کوئی تمہیں رزق نہ دے گا، الا اللہ اللہ ہی دے گا، لا الہ لایا ہے اور مکڑی کا جالا ہے، صرف مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا ہے یہ اللہ ہے۔ کنویں کالے سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا اور سمندروں کو پھاڑ کر راستے بنا کر اور بنی اسرائیل کی قوم کو بچا کے دکھایا۔ ہم اللہ سے دوستی لگا لیں، ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، تو ہمارا یہ جہان بھی بن گیا، وہ جہان بھی بن گیا، کام بڑا آسان، بہت آسان، بہت آسان۔ اپنی ذات سے شروع کرو، باہر نہیں، سیاستدان یہ کر رہے ہیں، پولیس یہ کر رہی ہے، فوج یہ کر رہی ہے، سندھی یہ کر رہے ہیں، پنجابی یہ کر رہے ہیں، بلوچ یہ کر رہے ہیں، پٹھان یہ کر رہے ہیں، یہ آگ لگانے والی بات ہے، اس سے آگ لگے گی، یہ آگ سات سمندر کا پانی بھی نہ بجھا سکے گا، یہ نفرت کی آگ ہے جسے آسمان کی بارش بھی نہیں بجھا سکتی، جسے سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا۔ تم اپنی طرف لوٹو، وفی انفسکم افلا تبصرون، ادھر دیکھو، اندر دیکھو، اندر باہر نہیں، اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلان دیا جانے ہو، ਵਿੱਚੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚੇ ਛੇੜੇ ਵਿੱਚੇ ਵੰਝ ਮੋਹਾਣਿਆ ਹੋ ਵਸਦੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਵਿਸਦੇ ਨਾਸੇ ਤੜੀ ਝੋਕ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਗੋਂ ਨਫਸ ਪਲੀਤ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਜ਼ਾਤ ਪਲੀਤ ਨਾ ਹਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਅੰਦਰ ਸੇ ਚਲੇਗਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸੇ ਜੁੜੂੰ ਵੋ ਜੁੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸੇ ਜੁੜੂੰ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਜੁੜੂੰਗਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕੈਸਾ ਬਣੇਗਾ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਬਣੂ ਮੈਂ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਬਣੂ ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਬਣੂ ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਬਣੂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਣੂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਊਂ ਰੜੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਊਂ ਪੈਬੰਦ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਲਾ ਕੇ ਆਗੇ ਕਿਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕਹਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਓ ਮੁਝੇ ਵੈਸਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਤਾ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਇਹ ਬਲੋਚੀ ਹੈ ਇਹ ਪਠਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਸਿੱਕਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਕੇ ਆਗੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੋ ਕੀ ਚਾਬੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੀ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸਰਾਫੀਲ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕੋਹ ਸਫਾ ਸਫਾ ਪਹਾੜੀ ਜਿਧਰ ਹਮ ਵੋ ਹਜ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਕਰਤੇ ਸਫਾ ਪਹਾੜੀ ਪੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਰਾਫੀਲ ਉਤਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਹਾਥ ਮੇ ਸੋਨੇ ਕਾ ਥਾਲ ਹੈ ਉਪਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਔਰ ਆਕਰ ਕਹਤਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ان ربك سمع كلامك وبعثني اليك بمفاتيح خزائن الارض يا رسول الله آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا ہے اور ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اس زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی محمد الرسول اللہ اور جنت کی چابی بھی محمد الرسول اللہ اور قبر کی چابی بھی محمد الرسول اللہ اور دوزخ کا تالا محمد الرسول اللہ ساری ذلتوں کے لیے تالا ہے محمد الرسول اللہ ساری عزتوں کی چابی ہے محمد الرسول اللہ ساری بلندیوں کی چابی ہے محمد الرسول اللہ ساری پستیوں کا تالا ہے محمد الرسول اللہ ساری محبتوں کی چابی ہے محمد الرسول اللہ ساری نفرتوں کا کے لیے تالا ہے محمد الرسول اللہ ایک اوپر بھی ایک نیچے بھی ایک نہ اوپر دو نہ نیچے دو اوپر بھی ایک نیچے بھی ایک اوپر لا الہ الا اللہ نیچے محمد الرسول اللہ میرا اللہ کہتا ہے مجھے محمدی بن کے دکھا دو بس محمدی بن کے دکھا دو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں بس تم محمدی بن کے دکھا دو جو سارے عالم کا نبی بن کر آیا سارے عالم کے لیے نبوت کا تاج لے کر آیا ختم نبوت کی مہر لے کر آیا سارے زمانے کے لیے رابر ہادی پیغمبر رسول بن کر آیا محمد احمد کے نام لے کر آیا حاشر عاقب کے نام لے کر آیا فاتح خاتم کے نام لے کر آیا ابو القاسم طہ یاسین کے لقب لے کر آیا مزمل مدثر میرے اللہ نے کہا طہ یاسین میرے اللہ نے کہا اور اور اور اور اور اور بشیر اور نذیر میرے اللہ نے کہا اور داعین اللہ میرے اللہ نے کہا سراج منیر میرے اللہ نے کہا رحمت للعالمین میرے اللہ نے کہا کافت للناس میرے اللہ تعالی نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ میرے رب کا قرآن بولا والضحا واللیل اذا سجا میرے رب کا قرآن بولا نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون یہ میرے رب کا قرآن بولا ہم بھی نعت خوانی کرتے ہیں میرے رب نے بھی نعت پڑھی ہے اپنے نبی کی نعت پڑھی ہے ہاں اپنے نبی کی قرآن میری نعت کیا ہے میرے علم کے مطابق میرا علم کیا ہے ایک ذرہ بھی نہیں ہے ہمارا شاعر کیا پڑھ سکتا ہے نعت پڑھی ہے میرے اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يا ايها المدثر يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر فثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نعت پڑی ہے اللہ کے قرآن نے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى او ادنا. نعت پڑی ہے قرآن نے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. یہ سب ناطی نات ہے, اللہ کہہ رہا ہے نعت خوانی, اللہ اپنے نبی کی تعریف کر رہا. میں صرف ایک کا ترجمہ کرتا ہوں, میں صرف آپ کو نمونہ بتا رہا ہوں, نمونہ کہ اللہ کا حبیب اللہ کا بندہ, اللہ کا حبیب اللہ کا غلام, اللہ نے اسے بنایا اپنے امر سے بنایا, پر بنانے کے بعد خود ہی اس کے ساتھ عشق کیا ہے, خود ہی اس کے ساتھ محبت کی ہے, خود ہی اسے اپنا حبیب بنایا ہے اور خود ہی اس کی قسمیں اٹھائی ہیں اور خود ہی اس کے ہائے ہائے. صرف ایک کا ترجمہ, والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضى. کچھ عرصہ وحی نہیں آئی, وحی بند ہو گئی, تین مہینے یا چھ مہینے, تین سال کی روایت ہے صحیح نہیں ہے, کچی بات ہے, تین سے چھ مہینے وحی بند ہوئی ہے, وحی بند ہوئی ہے. اور مکے والے کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا, اس کا رب اسے چھوڑ گیا, اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا. اب روز آپ غیروں سے یہ تانا سنتے ہیں اور آپ کا دل مٹھی میں آتا ہے, کٹتا ہے. ایک دن اماں خدیجہ نے بھی کہہ دیا, یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے, کیا اللہ نے چھوڑ تو نہیں دیا. اپنوں کی غیروں کا تیر بھی آدمی سہ جاتا ہے اور اپنوں کی اوئے بھی نہیں سہ سکتا, سمجھو. غیر تیر بھی مارے نا تو آدمی اف نہیں کرتا, اور اپنا ہوں بھی کر دینا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. تو جب اماں خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ, اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے, اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے, تو اللہ کے نبی کا دل ایسے مٹھی میں آیا ہے, تو اس پر میرے اللہ نے قرآن اتارا ہے. اب میرا اللہ سب سے سچا بول بولنے والا, ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے سچا کون ہے, اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ہمارا ماحول یہ ہے, جب کوئی بدگمان ہو جائے تو ہم اس کے سامنے قسم اٹھاتے ہیں, اور کسی پر ہمیں شک پڑ جائے تو ہم اس سے قسم لیتے ہیں. کسی کے بارے میں دل خراب ہو جائے تو وہ آ کر پہلے قسمیں اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم تم غلط سمجھے ہو, ایسی بات نہیں ہے. میرا اللہ جس کا ہر بول سچا سچا سچا, ہر بول پکا پکا پکا, لیکن اپنے نبی کے غم کو دور کرنے کے لیے جبریل کو کہتا ہے جا کہہ میرے نبی کو مجھے اس چمکتے دن کی قسم, مجھے چھا جانے والی رات کی قسم, میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا, میں تم پہ ناراض نہیں ہوا. اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی اللہ قسم اٹھاتا ہے. یہ ترجمہ ہر تفسیر میں ہے. میں دو اور ترجمے بتاتا ہوں جو امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں کیے ہیں. والضحا, اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم جس سے تو نے لوگوں کے دل کے اندھیرے دور کر دیے. واللیل اذا سجا, مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس کے اندر تو امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتا ہے اور اپنی امت کو چھپاتا پھرتا ہے. زنا کرنے والا سامنے آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے, میرے اوپر حد لگاؤ. آپ منہ یوں پھیر کر کہتے ہیں چلا جا چلا جا, تو نے کوئی نہیں کیا، یہ ستاری ہے میرے نبی کی اپنی امت کے لیے. وہ ادھر آ کر کہتا ہے میں نے کیا ہے، آپ یوں منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے چلا جا چلا جا، تو نے کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آتا ہے میں نے کیا ہے، آپ منہ یوں پھیر لیتے ہیں، وہ چلا جا تو نے کوئی نہیں کیا. یہ میرے نبی کی شان ستاری ہے. جب چار دفعہ ہو گیا اور شریعت کا قانون پورا ہو گیا تو میرے نبی پھر ستار بنا، پھر ستار بنا. وہ آپ نے لوگوں سے پوچھا او بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے، کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ پاگل ہے تو آپ کہتے چلا جا چلا جا، تیرے اوپر پتھر نہیں ہے. ان کا نہیں جی پاگل نہیں ہے. پھر آپ نے چھٹا راستہ اختیار کیا اور اس کو چھپانا چاہا، بھائی اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا، شراب تو نہیں پی، کہیں نشے میں تو نہیں بول رہا. کہا نہیں جی نہیں، نشے میں بھی نہیں ہے. پھر جا کر آپ نے اس پہ حد جاری فرمائی تو اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے، مجھے تیری ستاری کی صفت کی قسم، میں تجھ پہ ناراض نہیں ہوں، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا. ایک اور ترجمہ جو امام رازی نے کیا ہے، یہ سب سے خوبصورت ترجمہ ہے اگلے مضمون کے ساتھ، والضحا آہا والضحا، اے میرے حبیب مجھے تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، آئے مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في البقاء اعظمه فطاب من ثيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم نسيما جانب بطها گذركن سأحوالا محمد را خبركن ببر این جان مشتاكم درانجا فداء روز اي خير البشركن آفاقها گردیدم بسیار خوباں دیدم مہر بتاں ورزیدم لیکن تو چیزیں دیگری والضحا، لیکن تو چیزیں دیگری والضحا، مجھے تیرے خوبصورت چہرے کی قسم خود بنایا. آئے میں قربان جاؤں حسان بن ثابت، حسان حسان میرے نبی کا نعت خوان. میرے نبی نے کسی کے لیے ممبر نہیں بچھایا، نہ ابو بکر کے لیے، نہ عمر کے لیے، نہ عثمان کے لیے، نہ علی کے لیے، نہ طلحہ کے لیے، نہ زبیر کے لیے، نہ سعد کے لیے، نہ ابو عبیدہ کے لیے، نہ عبد الرحمن کے لیے، نہ سعید کے لیے. یہ دس عشرہ مبشرہ، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. یہ تمام صحابہ میں سب سے افضل، سوا لاکھ صحابہ سارے جنتی. میرے رب نے کہا کلن وعد اللہ الحسنا، اے میرے نبی میں وعدہ کرتا ہوں تیرے ہر صحابی کو جنت میں پہنچاؤں گا. ان میں یہ دس سب سے افضل، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلح فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعید بن زید، ابو الاعور فی الجنہ. یہ سب، ان دس آدمیوں کو میرے نبی نے ایک مجلس میں بشارت دی کہ یہ سارے جنتی. ممبر نہیں بچھایا کہ آؤ بیٹھو، ممبر کس کے لیے بچھایا؟ حسان بن ثابت. یہ کون ہے؟ یہ نعت خواں ہے، یہ ثنا خواں ہے، یہ میرے نبی کی نعت پڑھتا تھا. حسان کو ممبر پہ بٹھاتے، خود آگے بیٹھتے، پھر کہتے کر اپنے حبیب کی تعریف، کر اپنے رسول کی تعریف. اور حسان کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، میں نے تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا. وَالضُّحَى، تیرے روشن چہرے کی قسم. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا عالی نسب، تیرے جیسا عالی صفت کسی ماں نے نہیں جنا. جمال خاندانی خوبصورتی، حسن جسمانی خوبصورتی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہ دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسی صفات والا نوفل، اس میں سے ایک میرے حبیب کا پردادا ہے جس کا نام حضرت ہاشم ہے. پھر میرے نبی نے کہا آدم، آدم میں سے عرب، عرب میں سے مدر، مدر میں سے قریش، قریش میں سے ہاشم. پھر بنی ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا، میں سب سے عالی خاندان ہوں، میرے جیسا کسی کا خاندان نہیں ہے، سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی حسب. وأجمل منک لم تلد النساء، محمد بن عبداللہ، کون لائے عبداللہ جیسا، بن عبد المطلب، کون لائے عبد المطلب جیسا، بن حاشم کہاں سے عرب لائیں گے حاشم جیسا، بن عبد مناف کون لائے گا عبد مناف جیسا، بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ساری پیڑی آدم علیہ السلام تک کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، مسئلہ تو آسان ہے محمدی بنو والضحا، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا وہوا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، شانے پہ بکھری ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ تیری خاطر تو سب کچھ بنایا، تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولا، یہ دنیا بہت چھوٹی چیز ہے، آخرت بہت بڑی چیز ہے، آخرت میں تو دیکھے گا تیری کیسی شان، تیرا کیسا مقام، تیری کیسی بلندی، تیری کیسی اونچائی، یہ تو آخرت میں دیکھے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ آیت پورے قرآن میں میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے، اس آیت میں جو نبی کا مقام ہے اور ایسا مقام کہیں بیان نہیں کیا گیا، کیا کہہ رہا ہے اللہ، ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کرو، اگر ذرا بھی ریا کی تو میں جہنم میں ڈال دوں گا، 100% اللہ کو راضی کرو، 100 میں سے 1% نہیں، اشاریہ کے بعد 1000 صفر لگاؤ پھر 1 لگاؤ، اگر اتنی بھی ریا ہوگی تو اللہ کہے گا دفع ہو جا، مجھے نہیں تیرا عمل نہیں چاہیے، ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، میری رضا کی طلب میں آ، میری رضا کی طلب میں آ، اور پھر وہ اللہ جو ساری کائنات کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے حبیب میں تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا، سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو اور خود کہتا ہے میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے بھائیو ان کی زندگی اپنی زندگی بناؤ، اللہ اور اس کا رسول یہ مطلوب بن جائے، باقی ساری ضرورتیں ہیں، قربان کرنا سیکھو، یا اللہ تو راضی ہو اور تیرا رسول راضی ہو جائے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ تبلیغ کا کام، یہ جو جماعتوں کی چلت پھرت، یہ جو ہونے والا اجتماع ہے جو فروری میں کون سی تاریخ ہے 11 سے جو شروع ہو رہا ہے، اور ساری دنیا میں جو تبلیغ کے کام کی صدا آواز ہے، یہ بھائیو ایک نقطے پر لانے کی کوشش ہے کہ اللہ کے بن جاؤ، کیسے بنو گے، پچھلی پر توبہ کرو اور اگلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک غلامی میں آؤ، آپ کی غلامی میں آؤ، آپ کے سامنے سر جھکاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمونے میں ڈھل جائے، تم سندھی نظر نہ آؤ، تم پنجابی نظر نہ آؤ، تم بلوچی نظر نہ آؤ، تم عربی نظر نہ آؤ، تم محمدی نظر آؤ، بس محمدی. ابو لہب ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، قریشی ہاشمی سید چاچا، میرے نبی کا چچا. میرے اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا ہے، اور بلال حبشی اور غلام کا بیٹا